فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لیے حاضر ہیں. آج ذہنی آزمائش سیزن 8 کا نواں مقابلہ ہے. اب سے پہلے پاکستان کی 12 مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی ٹیموں نے مکی گروپ سے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں حصہ لیا اور ان میں سے 8 ٹیمیں پری کوارٹر فائنل تک پہنچ چکی. اب ہمیں تلاش ہے مدنی گروپ سے 12 ٹیموں میں سے 8 ٹیموں کی, جو انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوں گی اور 8 ٹیمیں پری کوارٹر فائنل میں پہنچیں گی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے. انشاءاللہ عز و جل آج کی ہماری جو 2 ٹیمیں جو ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی, ان میں ہے باب المدینہ کراچی مدنی اور گلزار طیبہ سرگودا مدنی. ہمیں تلاش ہے کہ آج کون سی پہلی ٹیم ہمارے اس سلسلے میں آگے بڑھتی ہے اور مدنی گروپ کی طرف سے ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے. میں دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر میں منچ پر دعوت دوں گا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی اپنی رائے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نمبروں پر, مدنی چینل کے نمبروں پر اور فیس بک کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کی رائے میں کون سی ٹیم نے آج آگے بڑھنا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے اس سلسلے میں شامل رہیے. بلکہ یہاں پر ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ ایک ڈائری اور قلم لے کر آج کے سلسلے میں ہونے والے سوال و جوابات کو تحریر کرتے جائیں. انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے آخر میں علم دین کا ایک بہت بڑا خزانہ آپ کے پاس ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بھی ایک کاوش کی کہ ذہنی آزمائش سلسلے کا ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ بنام دلچسپ معلومات ہمیں عطا کیا. اگر اب تک آپ نے اس کتاب کو حاصل نہیں کیا تو جلدی کیجئے, قریب ہی مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کیجئے اور اس کتاب کو حاصل کیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے کہ آج بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کی نگاہیں کسی شخصیت کو تلاش کر رہی ہوگی. تھوڑا سا انتظار کیجئے, انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب عطاری سلمہ الباری منچ پر جلوہ افروز ہوں گے. ہم سب مل کر ان کی برکتیں حاصل کریں گے. سلسلہ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عزوجل اب میں دونوں ٹیموں کو اپنے منچ پر دعوت دیتا ہوں. باب المدینہ کراچی مدنی اور سرگودا گلزار طیبہ مدنی, دونوں ٹیمیں منچ پر تشریف لائیں. اور اسی دوران انشاءاللہ عزوجل ہم ناظرین سے پوچھا گیا کل کے سلسلے میں ناظرین سے پوچھا گیا سوال اور ان کے آنے والے جوابات کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ سے کیا سوال کیا گیا اور کتنے ناظرین نے اس کا صحیح جواب دیا, اور ان خوش نصیب ناظرین میں سے جن کے نام ہمارے پاس پہنچتے ہیں, انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے ایک مدینے کا تحفہ آپ تک پہنچتا ہے. وہ سوال اگر ریڈی ہے تو لایا جائے. اچھا, کچھ دیر میں انشاءاللہ عزوجل وہ سوال وہ جواب جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے. ہم سے آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ کتنی بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے نیند آ جائے گی. اس کا جواب ماہنامہ فیضان مدینہ فروری ایڈیشن سے ملنا تھا اور اس کا جواب ہے 11 بار. سبحان اللہ, مدنی چینل کے ناظرین, کتنا خوبصورت وظیفہ اور کتنا خوبصورت عمل کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عزوجل اسے نیند آ جائے گی. میں دونوں ٹیموں کا تعارف بھی انشاءاللہ عزوجل ہم پیش کریں گے. باب المدینہ مدنی کی ٹیم بھی ہمارے درمیان موجود ہے, گلزار طیبہ سرگودا کی ٹیم بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ماشاءاللہ عزوجل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہم ٹھیک ہیں. مرحبا مرحبا. سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین اور ہمارے درمیان باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, اور ہمارے ساتھ الحمدللہ گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائی ہیں. دونوں ٹیموں کا تعارف بھی کرانا ہے, مگر آج میں نے ایک بہت شاندار چیز کو ہمارے منچ پر ایک اور زینت ہمارے منچ کی ایک اور برکت الحمدللہ جہلم کے عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کے لیے دعوت اسلامی کے لیے اور گویا مدری چینل کے لیے ایک شاندار تحفہ پیش کیا ہے. سب سے پہلے تو میں ان عاشقان رسول کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا. وہ تحفہ کیا ہے؟ یہ کیسا تحفہ ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے, محبتوں سے بنایا گیا ہے, عقیدتوں سے بنایا گیا ہے. اور یہ تمام عقیدتیں, محبتیں آپ جب اس تحفے کو دیکھیں گے, اس چیز کو جس کو میں نے بتانا ہے دیکھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کا دل جھوم جائے گا کہ محبت جو ہے اس کے انداز نرالے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی کی وجہ سے مدینے سے محبت ہوتی ہے, اور مدینہ منورہ کی محبت میں عاشقان رسول کیا کیا کیا کرتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جہلم کا جہاں دعوت اسلامی کے یہ سمجھے کہ اجتماعات بھی ہوتے رہے, بدری کام بھی ہوتے رہے. ان کے گھر میں بتایا انہوں نے کہ 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ ان کے گھر میں, ان کے یوں سمجھے کہ نسلوں سے اس گھر میں میلاد بنایا جاتا رہا. اور ان عاشقان رسول نے اپنے امیر اہل سنت, اپنی دعوت اسلامی اور اپنے مدنی چینل کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے. آئیے ذرا اس تحفے کا دیدار کیجیے اور آپ انشاءاللہ بے ساختہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہ اس وقت آپ اسکرین پر جو منظر دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مدینہ منورہ کا منظر ہے. یقیناً یہ مدینہ منورہ کا منظر ہے, لیکن یہ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کا منظر نہیں, بلکہ یہ ہمارے منچ پر الحمدللہ خوبصورت ماڈل بنایا ہے انہوں نے مسجد نبوی شریف کا. اور اس کی باریکی آپ دیکھیے کہ کس محبت, کس عقیدت اور کس پیار سے, اور یہ کتنی محنت سے بنا ہوگا. اور ماشاءاللہ یہ تحفہ دے دیا ہے انہوں نے دعوت اسلامی کو, تحفہ دے دیا ہے مدنی چینل کو. ہمارے عاشقان رسول ہمارے سامنے ہی موجود ہیں. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اور میں نے ایک اور چیز ان اسلامی بھائیوں میں دیکھی کہ ان کو بے حد محبت ہے امیر اہل سنت سے. ان کی تمنا ہے کہ بس امیر اہل سنت ایک بار ہمارے لیے دعا کر دیں تو ہماری مزدوری ہمیں مل جائے گی. تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہ منظر امیر اہل سنت تک بھی پہنچے گا. اور وہ چونکہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, بیرون ملک میں ہیں, لیکن یہ ضرور ہم منظر بھی پہنچائیں گے اور آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ آپ خوبصورت ماڈل اب آج سے روزانہ ذہنی آزمائش جب بھی ہوگا, یہ ذہنی آزمائش کے منچ کی زینت رہے گا. تو آپ اس منچ کو اس کو دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. ہمارے ساتھ ناطقان اسلام میں موجود ہیں, کوئی پیارا سا شعر بھی ہو جائے. جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا, جنت کا حسن سارا اس میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ ان عاشقان رسول کے لیے ضرور دعا کریں جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت تحفہ میں عطا فرمایا. اللہ کریم اس کی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. یہ ہے دعوت اسلامی, یہ ہے مدینہ پاک سے محبت. الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے ماہ ان کو محنت لگی ہوگی اور آج انہوں نے ہم تک یہ تحفہ پہنچایا ہے. ماشاءاللہ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے سلسلے کی رونق میں یوں سمجھیے کہ اب اضافہ رہے گا. ہم نعت خوانی کرتے رہیں گے اور اب تصور مدینہ بھی ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. جی سوال کا جواب میرا خیال ہے قرآن دازی کا وقت ہوا ہے. ماشاءاللہ عابد باپو کو بھی مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں. اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ کتنی بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے نیند آ جائے گی؟ 11 بار یہ جواب ہے. تو چلیں جناب, بہت سارے نیند نہ آنے کے مریض ہوتے ہیں. اب یہ آپ کو ٹونک مل گیا ہے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور 11 بار اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کے شمارے میں اس کا جواب موجود تھا. صحیح جواب محمد افضل رضا اتاری حفر الباطن عرب شریف, بنت سہیل جدہ عرب شریف, ام مزمل شارجہ عرب امارات, بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات, بنت حسین سری لنکا, یاسر اتاری زمزم نگر حیدرآباد, بنت خورشید سردار آباد فیصل آباد, مدثر حسین اتاری باب المدینہ کراچی, بنت خادم گجرات بابر اتاری حافظ آباد, بنت لال پنڈی گھیر. آج ماشاءاللہ اسکرین پر بھی نام آ رہے ہیں. سارے نام شاید نہ بھی پڑھ سکوں تو اسکرین پر آپ کو نام مل جائیں گے. بنت محمد علی خانے وال اظہر مدنی مرکز الاولیاء لاہور، بنت اقبال پاک پتن شریف، محمد فہد سعید اتاری جھنگ، ام جیلان ملک وال، محمد مون احمد سردار آباد، فیضان انصار باب المدینہ کراچی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انعام کس کو جاتا ہے. سر جناب بنت حسین کولمبو سری لنکا، آپ کو یہ انعام آپ کا نکلا ہے. آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے، اپنا کانٹیکٹ اپنا یہ ایڈریس دے دیجئے تاکہ آپ تک یہ تحفہ آپ کا مبارک تحفہ آپ تک پہنچایا جائے. اب باری ہے سوال کی. بدری چلے کے ناظرین اب آپ سے سوال ہے، تیار ہو جائیے. آپ نے سوال کا جواب کہاں دینا ہے؟ اسکرین پر نمبرز چل رہے ہوں گے، نمبرز پر آپ جواب دے سکتے ہیں. وہ کون سی صحابیاں ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو بیماری سے شفا کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جبے کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی ہیں؟ واہ واہ واہ، صحابی اور صحابیہ کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے تبرکات کیسے برکت والے، جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلایا کرتی. جواب کہاں ملے گا؟ دعوت اسلامی کا بڑا خوبصورت ماہنامہ ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا حاصل کیجیے اور وہاں سے یہ برکتیں لوٹ لیجئے. جی جناب، دونوں ٹیمیں اپنی جگہ آ چکی ہیں، ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں. باب المدینہ کراچی یا ہماری دوسری ٹیم ہے گلزار طیبہ سرگودا، دیکھتے ہیں کتنی تیاری کر کے آئے ہیں اور کون سی ٹیم آگے جائے گی. باب المدینہ کراچی کی ٹیم میں البتہ ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کو مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہوں گے، ہمارے مدنی چینل کے بہت سینئر ڈائریکٹر ہیں شہزاد گانچی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے شہزاد بھائی نے تیاری کیسی کی ہے. ڈائریکشن اور چیز ہے، ذہنی آزمائش اور چیز ہے، آج ان کی تیاری ہے وہ دیکھنی ہے. بہرحال دعائیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ ریکیپ دکھائیں گے، کل کا مقابلہ کیسا رہا اس کے کچھ مناظر دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دونوں شہروں کے اسلامی بھائیوں کا تعارف. جی جی جی، کرواتا چلوں جہاں شہزاد بھائی موجود ہیں، شہزاد بھائی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہاں ہمارے عبد الحبیب بھائی کے شہزادے بھی موجود ہیں، تو بالکل برابر موجود ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل ان کے بھی کچھ آج ذہنی آزمائش ہے، دیکھیں کس انداز سے ہوتا. جی دیکھتے ہیں تیاری کیسی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کسی نہ چینل کی ٹیم کا ہونا کام آتا ہے، نہ جناب کسی کا رشتہ دار ہونا کام آتا ہے، یہاں نمبر کا ہونا کام آتا ہے، بر وقت جواب دینا کام آتا ہے، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں طرف کی ٹیموں سے تعارف لیں گے، باری باری اپنا نام بتائیں گے. جی گزار طیبہ والے، عون رضا تاری گزار طیبہ سرگودا، مدرس جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. ماشاءاللہ، آپ اپنی سیٹ تھوڑی سی آگے کر لیں گے اتر کے. جی آپ نام بتائیں. محمد شہباز اقبال اتاری جامعۃ المدینہ ڈیفینس کا. جامعۃ المدینہ ڈیفینس سے ہیں آپ؟ جی. محمد عمران رضا اتاری گلزار طیبہ، رکن کابینہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور ڈویژن ناظم مدرسۃ المدینہ. جی مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے ہیں. آئیے چلتے ہیں گلزار طیبہ. مدری چینل کی اسکرین پر ہم پاکستان کے مختلف شہروں کا تعارف بھی سنتے ہیں، ان کی معلومات بھی حاصل کرتے ہیں. گلزار طیبہ سے جو اسلامی بھائی آئے ہیں، گلزار طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سرگودا کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اصطلاح میں گلزار طیبہ کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں گلزار طیبہ سرگودا، ہمارے وطن کا پیارا شہر، اس کے بارے میں کچھ معلومات. گلزار طیبہ سرگودا، ضلع گلزار طیبہ سرگودا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے. اس کا مرکزی شہر سرگودا ہے، جسے شاہینوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. گلزار طیبہ سرگودا اسے انتظامی طور پر 6 تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تاریخی مقامات، نوری اصحاب کی قبریں. مشہور روایت ہے کہ گلزار طیبہ سرگودا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ دھریما میں دو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں موجود ہیں. تاریخی جامع مسجد بھیرا اور مسجد حافظانی. مدنی چینل کے ناظرین، گلزار طیبہ سرگودا میں دعوت اسلامی کے تحت مدنی منوں کے مدارس بنام مدرسۃ المدینہ کی تعداد 13 عدد ہے، جہاں تقریباً 601 مدنی منع قرآن مجید حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی 2 عدد مدرسۃ المدینہ قائم ہے. مزید اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام سے 61 مقامات پر بالغ اسلامی بھائیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ غزالی کابینات گلزار طیبہ سرگودا میں دعوت اسلامی کے تحت دینی اور دنیاوی تعلیم عام کرنے کے لیے دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ گلزار طیبہ سرگودھا میں 3 مقامات پر مدری مراکز بنام فیضان مدینہ قائم ہیں۔ اس شہر میں 7 مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے یعنی اسٹال لگائے جاتے ہیں۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر سنتوں بھری تحریک میں شامل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا گلزار طیبہ سرگودھا کے بارے میں مدری گلدستہ۔ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی کرائیں گے۔ دو اسلامی بھائیوں کا تعارف تو ہمارے عابد باپو نے کرایا، تیسرا اسلامی بھائی بھی اس میں نرالا ہے کہ ان کی ماشاءاللہ کل شادی ہے، کل رخصتی ہے اور پرسوں ان کا ولیمہ ہے، یعنی مدنی آزمائش بھی ساتھ ہے، ذہنی آزمائش بھی ساتھ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں شادی کی تیاریاں، اس کا برڈن۔ مجھے پچھلا سلسلہ یاد آ رہا ہے، سیزن 7 کے اندر بھی ہمارے سکھر سے دولہے میاں پوری بارات ہی لے کر یہاں آ گئے تھے اور بارات والوں کے ساتھ خوشی خوشی واپس گئے تھے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہ دولہے میاں آج کیا کرتے ہیں۔ باری باری اپنا نام بتائیں گے جناب۔ بغداد رضا تاری، جامعۃ المدینہ فیضان بخاری، اور اس کے علاوہ الحمدللہ شعبہ مجلس تعویذات اتاریہ سے بھی الحمدللہ۔ جی، کون سے درجے سے ہیں؟ درجہ سادسہ، چھٹے درجے کے طالب علم بھی ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں، مدنی چل کے ناظرین بھی دعا کریں کہ اللہ کریم آپ کی شادی خانہ آبادی فرمائے، آپ کو حاسدوں کے حسد بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، اور آپ کو بابرکت کل کا دن اور آگے زندگی بھی خوشیوں بھری ہو۔ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ مشتبہ رضا اتاری، فیضان مدینہ، مدنی باب المدینہ کراچی۔ جی، مشتبہ رضا اتاری، شہزاد بھائی آپ بھی تعارف کرا دیں۔ اے آر شہزاد گھانچی اتاری، باب المدینہ کراچی، مدنی چینل میں ایز اے سینئر ڈائریکٹر ماشاءاللہ اپنی خدمات دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جناب، دونوں طرف کا تعارف ہو گیا۔ باب المدینہ کراچی کی ویسے تو ہم نے ڈاکیومنٹری پچھلے سلسلوں میں بھی دکھا دی تھی، مگر آئیے ایک بار پھر پاکستان کے خوبصورت عروس البلاد اس شہر کو کہا جاتا ہے، اللہ کریم اس شہر کو اور برکت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی یہاں ہے۔ ایک مختصر ڈاکیومنٹری، مختصر مدنی گلدستہ باب المدینہ کراچی کے لیے۔ سندھ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے، جو بر صغیر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی و صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی و اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بھی کراچی میں قائم ہے۔ کراچی 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ پاکستان کا پہلا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں صنعتی سرگرمیاں دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئیں۔ کراچی شہر کا رقبہ کم و بیش 3530 مربع کلومیٹر اور 1360 مربع میل ہے۔ کراچی کی آبادی اس وقت غیر سرکاری اور بین الاقوامی ذرائع کے مطابق 24 ملین ہے۔ اس شہر کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ باب المدینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی شہر سے اس خطے کی پروازیں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جو کہ دنیا بھر میں مختلف شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے مصروف عمل ہے، اس تحریک کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی باب المدینہ کراچی میں موجود ہے، اور دعوت اسلامی کا آغاز بھی اسی شہر سے ہوا، اور اسی عالمی مدنی مرکز سے دنیا بھر کے لوگ صوم و صلات، سنت و آداب کی خوشبو پا رہے ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء اہل سنت کی تعداد 5 ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ دیگر 11 مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تعویذات اتاریہ باب المدینہ کراچی میں اسلامی بھائیوں کے 120 مقامات پر اور اسلامی بہنوں کے کثیر مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے لگائے جاتے ہیں، جن پر ماہانہ مریضوں کی تعداد 61,000 سے زائد ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ایک بار آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود اپنے دل میں راحت و خوشی پائیں گے۔ جی باب المدینہ کراچی کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ معلومات حاصل کی. آئیے دیکھتے ہیں کل ذہنی آزمائش کے سلسلے کا جو آٹھواں مقابلہ تھا, اس میں تین ٹیمز تھیں, بڑا ہی دلچسپ مقابلہ رہا. مدینۃ الاولیاء ملتان والے آگے گئے تو کیسے گئے, آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم. سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا آٹھواں سلسلہ ہے. تین ٹیموں کے اندر سے ایک ٹیم کو چنا جائے گا, بلوچستان, گلگت یا ملتان. دیکھنا یہ ہے ان تینوں ٹیموں کے درمیان آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے. امامہ شریف کا تکیہ بنانا کیسا ہے؟ امامہ شریف کو تکیہ بنانا یہ امامہ شریف کی بہتری ہے اور اس سے جو ہے نا نسیان پیدا ہو. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. وہ کون سا پانی ہے جسے کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے؟ وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم, ان دو پانی کے علاوہ باقی تمام پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سور المؤمن شفاءن, اس عبارت کا ترجمہ بتائیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مومن کے مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے, جواب درست دے دیا ہے. 18 نمبر ہے مدینۃ الاولیاء ملتان, بلوچستان 18 نمبر. قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. صفحہ نمبر 104. اللہ, جی ہاں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر قرض صدقہ ہے. درست جواب دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنا فرض عین ہے مگر اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ صفحہ نمبر 83, جمعہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. فیضان مدینہ. فیضان مدینہ, جواب درست دے دیا ہے. 6 مارجن کے ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان والے آگے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے آپ شروع کرتے ہیں آج کا مقابلہ. دیکھتے ہیں آج مقابلہ میں کون کون سے راؤنڈز ہیں, کون کون سے سیگمنٹس ہوں گے, آئیے دیکھتے ہیں. جی علم نور ہے, عشق کے بول, مدری گلدستہ, دلچسپ معلومات, سفر ہے مگر اکیلے, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ یہ ڈیسائیڈر راؤنڈ آخری ہوگا جس میں پتا چل جائے گا کس ٹیم نے آگے جانا ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی اب شروع کرتے ہیں گلزار طیبہ سرگودا سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بعض اوقات چلتے ہوئے ایک عمل مبارک کیا رہتا تھا؟ نبی پاک چلتے ہوئے کیا شاندار کرم فرمایا کرتے تھے؟ سر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتے ہوئے طرز عمل یہ تھا کہ اکثر اوقات کسی صحابی کا ہاتھ تھام لیا کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے, اپنے غلام پر کرم فرماتے, کسی صحابی کا ہاتھ تھام لیا کرتے, جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا انداز کیا ہوا کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جھک کے چلتے کہ ایسا لگتا کہ کسی چڑھائی سے اتر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا آپ بلندی سے اتر رہے ہیں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سوال ہے گلزار طیبہ والوں سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ کس چیز میں مبتلا نہیں ہوگا؟ جو چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے تو علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ کان اور داڑھوں کے درد سے محفوظ رہے. داڑ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں جناب نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی چھینک آئے گی تو الحمدللہ رب العالمین یہ کہہ لیا کریں گے. سبحان اللہ, الحمدللہ علی کل حال کہیں گے. اچھا کسی کو خطبے کے وقت چھینک آئی تو سننے والا کیا کرے؟ خطبے کے وقت اگر چھینک آئی تو سننے والا اس کا جواب نہ دے. جی سننے والا اس کا کوئی جواب نہ دے, خاموش رہے, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں نفس میں 7 عیب ہیں, آپ وہ 7 عیب بتائیں. چلو نفس میں کون سے سات عیب ہیں؟ چار سیکنڈ ہیں. اللہ بڑائی چاہتا ہے. سات وہ عیب کون سے ہیں؟ خود پسندی، غرور، ریاکاری، غصہ، حسد، مال کی محبت، عزت کی چاہت. یہ وہ سات عیوب ہیں جو نفس میں ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. باری باب المدینہ والوں کی ہے. لمبی عمر پانے کا کوئی راز بتائیں. ایک دیہاتی کی عمر 120 سال تھی. جب اس سے پوچھا گیا کہ لمبی عمر کا راز کیا ہے تو اس نے کہا میں کبھی بھی کسی کے حسد میں مبتلا نہیں ہوا. اس کی برکت ہے کہ الحمدللہ میری عمر میں حسد سے بچتا رہا. یہ اسی کی برکت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بھی لمبی ہو تو اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دیں کیونکہ یہ خود ہی جلاتا رہتا ہے. انسان ویسے ہی گل گل کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنے والا دل نصیب فرمائے. گلزار طیبہ سرگودا والو، نماز قصر کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز قصر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نمازیں چار فرض کی گئی ہیں ان کو دو ادا کرنا. جناب مسافر بھی ہیں، سفر کر کے بھی آئے ہیں، تو قصر کے مسائل تو پتہ ہی ہوں گے نا. جناب سفر میں چار رکعت والی فرض کو دو پڑھنا نماز میں قصر کرنا کہلاتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. لیکن باب المدینہ والے مسافر نہیں ہیں. اب آپ بتائیے کیا مسافر کو سنت معاف ہیں؟ جی نہیں، مسافر کو حالت امن میں سنت معاف نہیں ہے. البتہ اگر حالت امن نہیں ہے، مثلا گاڑی چلے جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں سنتیں وہ اس کو معاف ہیں. سنتوں میں قصر نہیں ہے بلکہ پوری پڑھی جائیں گی. خوف اور روا روی یعنی گھبراہٹ کی حالت میں سنتیں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پوری پڑھی جائیں گی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیں جنازے میں کتنی صفیں ہوں تو بہتر ہے؟ تاک تعداد ہو تو بہتر ہے، اور تین بنا لی جائیں. جنازے میں تین صفے ہوں، کہ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز جنازہ تین صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. اگر نماز جنازہ میں کل سات آدمی ہوں تو ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کس طرح ہوگی؟ ترتیب اس طرح ہوگی کہ ایک شخص امام، اور پہلی صف میں تین، دوسری صف میں دو، اور تیسری صف میں ایک فرد کھڑا. یعنی سات نمازی بھی ہوں تو، سات لوگ بھی ہوں تو باقاعدہ تین صفیں بنائی جا سکتی ہیں. ایک امام بن جائے، تین پہلی صف میں، دو دوسری صف میں، اور تیسرا جو ہے وہ پچھلا تیسری صف میں بن جائے. جواب درست دے دیا ہے. پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں. باری ہے یہاں موجود ہمارے حاضرین کی. کون جواب دیں گے؟ چلیں جناب دیکھتے ہیں کتنی تیاری کر کے آئے. تو کچھ شخصیات بھی ہماری حیدرآباد سے اور اندرون سندھ سے آئی ہیں. پچھلے دنوں ہمارا وہاں جانا ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں. جی سوال کریں گے یوسف بھائی. جی بتائیے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا؟ وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بتانا ہے آپ نے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا؟ اب دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح آتا ہے یا مدنی قافلے میں سفر آتا ہے. ویسے آسان سوال ہے یہ. جی دس محرم الحرام آپ نے کہا، آپ کا جواب بالکل درست ہے. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دس محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. چلیں ایک اور سوال بھی کر لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین کن کو کہا جاتا ہے؟ ویری بیوٹیفل کوشچن، بہت اچھا سوال ہے. چلیں جناب، ام المساکین کس صحابیہ کو ہماری ام المومنین میں سے کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کریم ازہ تاریخ. جی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت زینب. جی آپ نے کہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان. دیکھیں مدنی منع نے بھی جواب دے دیا، کیا بات ہے. ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں گے چھٹے چھٹے سوال کی طرف. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں. باری ہے گلزار طیبہ کی. کھانا کھانے میں پھل کھانے سے متعلق امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ گلزار طیبہ میں تو پھل بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے اندر پھل بھی پیش کیے جائیں تو انہیں کھانے سے پہلے کھا لینا چاہیے, کیونکہ پھل جو ہیں وہ جلدی ہضم ہو جاتے ہیں, اس لیے انہیں میدے کے نچلے حصے کے اندر رکھنا چاہیے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پھل پیش کیے جاتے ہیں, مگر طبی فائدہ بھی اسی میں ہے. امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں پھل بھی ہوں تو پہلے پھل پیش کیے جائیں, پہلے انہیں کھانا چاہیے, کیونکہ وہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں, لہٰذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اترا ہو تو دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا کیسا ہے؟ جب تک, یعنی اس کا شارٹ میں آنسر یہ ہے کہ حریص کی علامت ہے, ہرس. جی, جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اتر جائے, دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یا لقمہ اٹھا کر کھا لینا ہرس کی علامت ہے, لالچ کی علامت ہے. ابھی پہلا لقمہ کھایا نہیں ہے اور دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, تو ہمیں اللہ ہرس سے بھی بچائے. جواب درست دے دیا ہے. جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں اس کے لیے بسم اللہ شریف کا وہ کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے بچے زندہ رہیں گے؟ یہ شاندار وظیفہ مدری چل کے ناظرین آج سیکھ لیجئے. بسم اللہ شریف 61 مرتبہ لکھ کر اس کا تعویذ پہنانا چاہیے. جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے, چاہے تو موم جاما یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں اس کے گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے, انشاءاللہ عزوجل بچے زندہ رہیں گے. جواب درست دے دیا ہے. میرے رب کے کلام کی, میرے رب کے نام کی کیا بات ہے! وہ کیا طریقہ ہے کہ بسم اللہ شریف سے گھر میں خوب برکت ہو اور کاروبار خوب چمکے. آپ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر گھر میں یا دکان پہ لٹکا دے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر میں اور کاروبار میں خوب برکت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں, انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو, اور اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ عزوجل کاروبار جو ہے وہ خوب چمکے. کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی! جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب آٹھواں سوال ہے, نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا کس کا طریقہ ہے؟ نماز فجر کے لیے جگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ پاؤں سے ٹھوکر مار کر ان کو بیدار فرماتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز, ایک صحابی لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ میں نماز فجر کے لیے نکلا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سوتے ہوئے شخص پر گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلاتے. کیا بات ہے میرے آقا کی! جواب درست دے دیا ہے. اب یہاں دعوت اسلامی کا مجھے مدنی انعام صدائے مدینہ یاد آ رہا ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو. کتنی پیاری سنت ادا کرنے کی ہمیں یہ جو سمجھیے موقع دیا ہے کہ روزانہ ہم بھی فجر کی نماز کے لیے دیگر مسلمانوں کو جگائیں. آئیے نیت کرتے ہیں صدائے مدینہ ہم بھی لگائیں گے انشاءاللہ. حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے؟ روئے زمین کی سلطنت, ساری دنیا کی سلطنت ملنے سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک کا بھی ہدایت کوئی ایک بھی ہدایت پا جائے تو وہ تمام روئے زمین پر سلطنت حاصل کرنے سے بہتر ہے. کیا بات ہے! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد معظم ہے, اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب وہ دو سوال ہوں گے جن کے تین آپشنز بھی ہوں گے, غور سے جواب دیجئے گا. جد الانبیاء کا لقب کس نبی علیہ السلام کو عطا ہوا؟ حضرت نوح, حضرت شیس یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاں آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. سوال یہ تھا کہ جد الانبیاء کے نے کہا, مگر آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم, جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آذر جو ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کس رشتہ دار کا نام تھا؟ کیا وہ چچا تھے, والد تھے یا تایا تھے؟ چچا تھے. آپ نے بالکل وقت نہیں لیا. چچا اور تایا بڑے قریب ہوتے ہیں, یاد ہونا چاہیے. تایا جو ہے وہ بڑے چچا کو کہتے ہیں اور چچا جو ہے وہ نارمل چچا کو کہتے ہیں. آذر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہی تھے. جواب درست دے دیا ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق جسم انسانی میں وہ کون سا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو تمام جسم صحیح رہے, اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے. آپشن بھی سن لیجئے, دماغ, دل, معدہ. دل. آپ نے کہا دل جواب ہے. قلب, اور قلب ہی دل کو کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی, اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے سے وہ مٹی منگوائی؟ حضرت جبرائیل, حضرت عزرائیل, حضرت میکائیل؟ جبریل امین لائے تھے, حضرت عزرائیل لائے تھے یا حضرت میکائیل لائے تھے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عزرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس آنے والے فرشتے. میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا شان ہے. عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں, روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں, مگر مٹی آدم حضرت عزرائیل ہی لائے تھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باب المدینہ کراچی نے ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی ہے, مگر مقابلہ ابھی اور آگے جانا ہے. دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیس نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے, 18 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے. بہت ہی خوبصورت راؤنڈ جس کا نام ہے عشق کے بول. آئیے شروع کرتے ہیں عشق کے بول. جی پہلا سوال کریں گے گلزار طیبہ سرگودا سے. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا, نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. کہو اس کے گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. کہو اس کو گل کے کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. تیرا قد تو نادرے دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چماں نہیں. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چماں نہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجا دیے ہیں روتے ہسا دیے. ہائے جلتے بجا دیے ہیں روتے ہسا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے. اس خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا. اس خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. الفت کی بھیک دے تو دیتا ہوں واسطہ میں. صدیق کا, عمر کا, عثمان کا, علی کا. صدیق کا, عمر کا, عثمان کا, علی کا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے. نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، جواب درست دے دیا ہے. صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں. ہو بہتری اس میں بھی جو ارمان دلی ہو، ہو بہتری اس میں بھی، ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے جناب. چلیں گے ہم یہاں حاضرین کے پاس، کون شعر سنائے گا؟ روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، یہ شعر کون کمپلیٹ کرے گا؟ روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اس شعر کو کمپلیٹ کرنا. یہ دوسرا مصرع ہے، بڑا مشہور شعر ہے، طرز بھی سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے کاش جنت میں، دوسرے مصرے نے تھوڑا اس کو مشکل کر دیا ورنہ یہ بڑا مشہور شعر ہے. چلیں دوسرے اسلامی بھائی. جو نہیں آیا وہی مشکل ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے کاش مدینے میں جگہ ان کی ملی ہو. نہیں جناب، مدنی قافلے والوں تیار کرو مدنی قافلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا. 30 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، 28 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، نہایت غور سے دیکھنا ہے دونوں ٹیموں کو کیونکہ سوال ہوگا اسی مدنی گلدستے سے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیے. جی ہر ایک اسلامی بھائی اپنا ذہن بنا لے کہ یہ حسن زن ہمیں ہر ایک کے بارے میں قائم کرنا ہے. حسن زن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. حسن الظن من حسن العبادت، الحمدللہ یہ آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی حسن الظن بہترین عبادت میں سے ہے، تو اس لیے وہ حسن الظن رکھ کر کسی پر ہم عبادت کا ثواب لوٹتے رہیں، اس کی بدگمانی، اس کی بدگمانی، اس پر تنقید، اس کی تضحیق، اس کا استہزاء، اس کا مذاق اڑانا، اس کے عیوب اچھالنا، یہ سب جہنم میں خود اپنے آپ کو اچھالنے والی باتیں. ہم اپنی کریں نا کہ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تین اپنی طرف آ رہی ہیں. اس کو دیکھیں کوئی بھی مسلمان، حسن زن کا پہلو سامنے ہونا چاہیے. جیسے کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی غالباً واقعہ ہے کہ ایک بار وہ دریا کنارے تشریف لیے جا رہے تھے تو ایک حبشی سامنے سے آ رہا تھا اور ایک خاتون ساتھ تھی اور اس حبشی کے ہاتھ میں بوتل تھی، تو ان کے دل میں وہ وسوسہ آیا کہ یہ حبشی جو ہے یہ عورت اس کی کوئی معشوقہ ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے یہ شراب کی بوتل ہے. اتنے میں ایک وہی دریا پہ ایک کشتی گزری اور وہ ڈوب گئی. دیکھتے دیکھتے حبشی نے ڈبکی لگائی دریا میں اور 6 آدمیوں کو انہوں نے نکال لیا زندہ حبشی نے. اور پھر نام لے کر پکارا حسن, 6 میں نے نکال لیا, 7 اندر ہے, آؤ تم نکال لو. یہ چونکے کہ اس کو نام کیسے پتا چل گیا. پھر اس حبشی نے کہا کہ جو میرے ساتھ خاتون ہے میری ماں ہے اور یہ میرے ہاتھ میں اس کی دوائی کی بوتل ہے. تب سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدگمانی سے توبہ کی. وہ کوئی اللہ کے ولی تھے, پہنچے ہوئے تھے. تو اس لیے حسن ظن رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو. بہت دھیان رکھنا ہے اور دل آزاری نہیں کرنی. حسن ظن کا پہلو نکل سکتا ہے تو نکالنا ہے. حسن ظن کے پہلو بہت سارے بار ہاں نکل آتے ہیں. اس کا بندے کو اتنا توجہ نہیں ہوتی اور بالکل ظاہر دیکھ کر وہ ایک دم سے وہ بفر جاتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا, یا وہ کر رہا ہے وہ ناجائز نہیں ہے, غلط فہمی تمہاری ہے, تم جہالت کی وجہ سے اس کو غلط سمجھ رہے ہو. وہ بیچارہ صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے بہت خوبصورت مدنی گلدستہ. آپ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ٹیموں نے اس کو کتنا غور سے دیکھا ہے. یاد رہے یہ کوئی نصاب کا کوئی ان کو کوئی پہلے سے پلان نہیں دیا ہوتا کہ کیا اس میں سے سوال ہوگا یا کس ٹاپک پر مدنی گلدستہ ہوگا. یہ آئی کیو لیول ہے. کتنے اچھے انداز سے انہوں نے واچ کیا اور اب اس کا کیسے جواب دیتے ہیں. سوال ہے گلزار طیبہ والوں سے. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا, دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. پہلا سوال یہ کہ نگران شورا نے حسن ظن سے متعلق کون سا ایک قاعدہ بیان فرمایا تھا؟ حسن ظن میں کوئی شر نہیں یعنی برائی نہیں, اور حسن شر میں کوئی بھلائی نہیں. ذرا صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں. بدگمانی میں کوئی بھلائی نہیں, کوئی خیر نہیں. حسن ظن میں کوئی شر نہیں, بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کرے یہ ہمیں یاد رہ جائے. بہت خوبصورت جملہ ہے. حسن ظن میں کوئی اس میں شر نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, اور بدگمانی کے اندر مائنڈ جو نیگیٹو سوچتے ہیں اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. اللہ ہمیں اچھا سوچنے والا, حسن ظن رکھنے والا بنا دے. 3 نمبر حاصل کر لیے گلزار طیبہ والوں نے. اب سوال ہے باب المدینہ والوں سے. حسن ظن سے متعلق امیر اہل سنت نے جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی وہ عربی متن ما ترجمہ بتائیں گے. حسن ظنی من حسن العبادتی, یعنی حسن ظن اچھی عبادت سے ہے. تھوڑا سا ترجمہ اور صحیح کر لیجیے. ٹھیک تو کہہ دیا آپ نے لیکن اس کو مزید ٹھیک کر لیجیے. حسن ظن اچھی عبادت ہے. حسن ظن من حسن العبادتی یعنی حسن ظن بہترین عبادت میں سے ہے. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. بتائیے, 2 نمبر کا سوال ہے. امیر اہل سنت اس مدنی گلدستے میں جن بزرگ کا واقعہ بتایا ان بزرگ کا نام بتائیں. حضرت حسن بصری. آپ نے کہا امام حسن بصری. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس واقعے میں حبشی کا اس خاتون سے کیا رشتہ تھا؟ وہ اس کی ماں تھی. جی جناب, ماں کا رشتہ تھا. جواب درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر دونوں ٹیموں نے حاصل کیے. کوئی غلطی نہیں کی. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پینتیس نمبر ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے. 33 نمبر ہیں گلزار طیبہ والوں کے. اب چلیں گے آپ بہت ہی دلچسپ سیگمنٹ, دلچسپ معلومات. یہ ہماری بڑی خوبصورت کتاب ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ دلچسپ معلومات. ماشاءاللہ نواب شاہ اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ پچھلے دنوں مدنی قافلے میں وہاں جانے کا موقع ملا تو عاشقان رسول آئے ہیں. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. شروع کریں گے یہ سیگمنٹ دلچسپ معلومات. اس میں دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے سے سوال پوچھنا ہے. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا اور 60 سیکنڈ میں وہ جواب انہوں نے تلاش کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ سوال کا جواب تلاش ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. باب المدینہ والے اپنی کتابیں سامنے رکھیں گے. جب میں کہوں گا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب, تب آپ اپنا جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کریں گے. جی سوال کریں گے گلزار طیبہ والے. بدری چل کے ناظرین آپ بھی اپنے ہاتھ میں کتاب لے لیں, چیک کیجئے کہ کیا 60 سیکنڈ میں ہم بھی سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں. جی سوال ہے, حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. مل گیا تو پیج نمبر 175 175 18 سیکنڈ میں پہنچے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا صحیح پہنچے ہیں. جی میرا بھی ذہن یہی تھا کہ یہ خوف خدا کے باب میں ہوگا, میں ذرا تھوڑا سا سلو جا رہا تھا. 175 حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے حکمت کا سر چشمہ خوف خدا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 18 سیکنڈ میں پہنچے ہیں. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. سوال کریں گے اور پہنچیں گے گلزار طیبہ والے. ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. رہ گئے ہیں. ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. نہیں جناب نہیں پہنچ سکے. نمبر بتائیں گے آپ؟ پیج نمبر 156 پیج نمبر ہے 156. دیکھتے ہیں جناب یہ کس باب میں ہے. 156 سلام اور مصافحہ کا باب ہے. ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. نمبر 1 جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے, جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو, جب وہ دعوت دے تو قبول کرے, جب اس سے ملے تو سلام کرے, جب وہ چھینکے تو جواب دے, اور حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کریں. جواب انہوں نے نہیں دے سکے ہیں. اب باری پھر ہے سرگودا والوں کی. گلزار طیبہ والے سوال کریں گے. باب المدینہ والوں نے تلاش کرنا ہوگا. نعمت کا اظہار کرنا کیسا؟ نعمت کا اظہار کرنا کیسا؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. مل گیا صفحہ نمبر 182. اللہ میں بھی پہنچ گیا تھا الحمدللہ. صبر و شکر کے باب میں ہے. نعمت کا اظہار کرنا کیسا؟ اللہ عز و جل کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والے تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں. اب باری گلزار طیبہ والوں کی ہے. سوال پوچھیں گے باب المدینہ والے, جواب دینا ہے گلزار طیبہ والوں کو. بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. نمبر بتائیں گے 141. 141 صفحہ نمبر ہے. باب ہے یہ دعوت اور مہمان نہیں, یہ باب ہے کھانے کا باب ہے. ارے واہ, کھانے کے باب سے سوال لائے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, جواب درست میں نے دیا ہے, انہوں نے تو نہیں دیا ہے, تو نمبر انہیں نہیں ملیں گے. تو اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ میں فرق کچھ اور بڑھ گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. تھرٹی نائن نمبر ہیں, انتالیس نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے, گلزار طیبہ سرگودا کے 33 نمبر ہیں. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک باب المدینہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, اور آج ہم اپنے سلسلے میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں. ایک خوشخبری بھی ہے آپ کے لیے, لیکن ابھی ہم ویسے ہمارا وقت ہوا ہے نعت خوانی کرنے کا, آپ کی کالز لینے کا, فکر مدینہ کرنے کا, لیکن یہ سلسلہ ہم سلسلے کے اختتام پہ کریں گے. اس کی کچھ وجہ ہے, وہ میں انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر بتاؤں گا. تو سلسلے کو ہم کنٹینیو لے کے چلیں گے. مدنی چل کے ناظرین, آج سلسلے میں فی الحال اختتام تک وقفہ نہیں ہوگا. آپ چلتے ہیں, سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی, دونوں ٹیموں کے ایک ایک سلام ہے, یہاں آ جائیں گے, آپ اپنی سیٹوں پہ کھڑے بھی ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں 15 باکسز ہوں گے, ہر ٹیم نے ایک نمبر پسند کرنا ہے, اور اس نمبر کے پیچھے ہر اسلامی بھائی نے ایک نمبر پسند کرنا ہے. یاد رہے کہ کسی سے مشورہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ اسی کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. گلزار طیبہ سرگودا والوں کی باری ہے, نمبر دکھائے جائیں اسکرین پر. نمبر بتائیے. 6 نمبر. آپ نے کہا 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کیا ہے سوال بتائیے. 6 نمبر, بہت خوبصورت سوال. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کتنے پاروں کے حافظ تھے؟ آپ نے کہا 14 پارے, 4 پارے آپ نے کم بتائے. غوث پاک 18 پاروں کے حافظ تھے. غلطی ہو گئی ہے, باری باب المدینہ والوں کی ہے. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جمعہ کا دن. آپ نے کہا جمعہ کا دن. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, آپ نے جمعہ کو سلیکٹ کیا, مگر بالکل صحیح سلیکٹ کیا. جواب درست دے دیا ہے. باری گلزار طیبہ والوں کی ہے, نمبر پسند کریں گے. 3. 3. قرآن کریم کی تفسیر خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی ہے؟ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی. مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی. جواب درست دے دیا ہے. جی, باری باب المدینہ والوں کی ہے, نمبر بتائیں. 1 نمبر. 1 نمبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں کے نام بتائیں. ابراہیم, قاسم اور عبداللہ. حضرت ابراہیم, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ. جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. جی, 8 نمبر. مائک اپنا آن ہی رکھیے پلیز, دوبارہ کہیے. 8 نمبر. 8 نمبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا خطاب کن کو دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی باری, نمبر پسند کیجئے. 12ویں کی نسبت سے 12 نمبر. 12 نمبر. جناب بتائیے 12 کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بابا فرید الدین گنجے شکر کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مرکز الاولیاء لاہور. انا للہ و انا الیہ. اسی کا نام پریشر ہے. بابا فرید الدین کا مزار کہاں واقع ہے؟ سب مل کے بتائیں. پاک پتن سے. پاک پتن. بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے اور شاید کئی بار انہوں نے بھی منقبت سنی ہوگی کہ منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے. وہاں ریکارڈنگ کی ہوگی تیرا پاک. ہاں پاک پتہ شریف ریکارڈنگ بھی ساتھ گئے تھے یہ تو, لیکن اسی کا نام پریشر تھا. اچھا میں اس کی سوچ رہا تھا کہ اب تک باب المدینہ نے ایک بھی, شاید یہ پہلی ٹیم بن سکتی تھی جو پورے مقابلے میں کوئی غلطی نہ کرے, لیکن جناب اسی کا نام ذہنی آزمائی. شروع کریں گے اب اگلا راؤنڈ, سب کی ایک ایک بار پھر باری ہوگی. نمبر پسند کریں جی. 11 نمبر. بہار شریعت کے کتنے حصے ہیں؟ 20. آپ نے کہا 20. جناب 20 حصے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر 14. 14 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات میں سے ماہانہ مدنی انعام کتنے ہیں؟ ماہانہ مدنی انعام. اللہ مدنی انعامات کا ہم سب کو عامل بنا دے. جی 10 سیکنڈ ہیں. 40. ماہانہ مدنی انعام 6 ہیں, غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے پاک پتہ گلزار طیبہ والوں کی. جی چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ نام سے ہی ظاہر ہے ملتان میں. یہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. اب جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ملتانی ذہن سے نکل زبان سے نکل جاتا ہے, لیکن کیا آپ کو اس کا جواب پتا تھا؟ یہ جواب پتا تھا, ہم درست مان لیتے ہیں. چلے جناب باب المدینہ والوں کی باری ہے. 15 نمبر. صحابہ کرام میں سے 4 مشہور خلفائے راشدین کے نام بتائیں. آسان سوال آ گیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ. سبحان اللہ, 4 یاروں کی کیا بات ہے, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری گلزار طیبہ والوں کی ہے. آخری موقع ہے اس سیگمنٹ میں. 9. درست تلفظ کا انتخاب کریں, قیامت یا قیامت؟ قیامت. آپ نے کہا قیامت, جواب بالکل درست دے دیا ہے. جان تو جائے گی مگر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اب باب المدینہ والوں کے آخری اسلامی بھائی کا آخری نمبر. جی 5 نمبر. بیوٹیفل کوشچن. غسیل الملائکہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ سفر ہے مگر اکیلے. بہت سارے حاضرین کو بھی پتا ہے, آپ ہاتھ نیچے کیجیے. جب ان کو نہیں آئے گا تو پھر ان سے پوچھیں گے. بتائیں نہیں. غسیل الملائکہ. سب خاموش رہیں گے. جی وقت ختم ہو گیا ہے. کون بتائیں گے ذرا؟ جائیے بھائی یوسف بھائی, سب مل کے جواب دے دے چلیں. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غسیل الملائکہ کو فرشتوں نے غسل دیا. مقابلہ پھر قریب آ گیا ہے. ذہنی آزمائش کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ اور اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. جی دکھائیے, 45 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے, 43 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے. اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. صرف 2 نمبر سے باب المدینہ والے آگے ہیں. اور یہ سیگمنٹ ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ علم بڑی توجہ کے ساتھ پہلے آپ نے فیضان مدینہ دیکھنے ہیں، پھر آپ کو پکچرز دکھائی جائیں گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا میں بتاؤں گا. آج ہم کتنی پکچرز دکھائیں گے؟ سوال کتنے ہیں؟ چار سوال ہوں گے، گویا آٹھ نمبر ہیں. دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ٹیم آٹھ نمبر لے بھی سکتی ہے، ہمیں آٹھ نمبر دے بھی سکتی ہے. توجہ کے ساتھ پہلے آئیے دیکھیے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. مدنی مرکز فیضان مدینہ برمنگھم یو کے. مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممباسا کینیا. مدنی مرکز فیضان مدینہ موزمبیق. مدنی مرکز فیضان مدینہ برسٹل یو کے. مدنی مرکز فیضان مدینہ تاج پور ہند. مدنی مرکز فیضان مدینہ نیو یارک. مدنی مرکز فیضان مدینہ سیکرامنٹو. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممبئی ہند. امریکہ، یو کے، ہند، نہ جانے کہاں کہاں دعوت اسلامی کے مراکز ہیں. امیر اہل سنت کا فیضان کیسا دنیا میں جاری ہے، اپنی آنکھوں سے مدری چل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں. چار سوال ہوں گے، ذرا غور سے سن لیں طریقہ کیا ہوگا. پہلے آپ ذرا بیل بجا کے بتائیں آپ کی بیل صحیح سے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ بجائیں. ٹھیک ہے، بیل بجانے کے بعد آپ نے جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ باری باری نہیں ہے، یہ چاروں ایک ساتھ باری باری دکھائے جائیں گے. جو بھی پہلے بیل بجا دے گا اس کو اس دو نمبر مل جائیں گے. ہم پہلا اشارہ دیں گے، اگر آپ پہلے اشارے میں دونوں نہیں پہنچ سکتے ہم دوسرا اشارہ دیں گے. ہم اشارے دیتے جائیں گے اور دونوں ٹیموں کے پاس چانس ہوگا کہ کوئی بھی بیل بجا کے یہ اپنی طرف لے لے، لیکن پھر اگر غلط جواب دیا تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے، صحیح جواب دیا تو دو نمبر آپ لے جائیں گے. فرق ہے مدنی چینل کے ناظرین دو نمبر کا. دیکھنا یہ ہے یہ مقابلہ کس طرف جاتا ہے. پہلا اشارہ دیجیے. جی سارے اسلام بھائی یہاں جتنے بھی سب خاموش، کفل مدینہ انشاءاللہ. دوسرا اشارہ دیجیے. بیل بجا دی ہے گلزار طیبہ والوں نے، یا تو صحیح جواب دیں گے یا غلط جواب دیں گے، بتائیے. فیضان مدینہ یو کے. یو کے ساتھ آپ کو نام بھی بتانا ہوگا، شہر کا نام ساتھ بتانا ہوگا، کیونکہ یو کے ایک سے زائد فیضان مدینہ ہے. آپ کے پاس چھ سیکنڈ ہیں، جلدی کیجیے. برمنگھم کے علاوہ جو بولا گیا نہیں، علاوہ تو نہیں چلے گا نا وقت. برسٹل. برسٹل آپ نے کہا، برسٹل. دیکھتے ہیں کیا یہ برسٹل یو کے ہے. بالکل آخری سیکنڈ میں جواب دیا ہے، یہ صحیح جواب مقابلے کو برابر کر دے گا. برسٹل یو کے جواب درست دے دیا ہے، انبلیویبل جناب. چھ نمبر سے یہ ٹیم پیچھے تھی اور مقابلے میں برابر آ گئے. آپ دیکھیں گے دوسرا فیضان مدینہ کون سا ہے. پہلے میں ہی بیل بجا کر اپنے لیے مشکل پیدا کر لی ہے، یا تو یہ دو نمبر دے دیں گے یا لے لیں گے. آپ تاج پور ہند یہ کہہ رہے ہیں، یہ تاج پور ہند ہے. کیا یہ تاج پور ہند ہے؟ صرف ایک اشارہ دیکھا ہے، دکھایا جائے. جی جناب تاج پور ہند جواب درست دے دیا ہے. دو نمبر حاصل کر کے پھر آگے بڑھ گئے. اب صرف دو فیضان مدینہ ہیں، چار نمبر ہیں. اگر دلدار طیبہ سرگودا والوں کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو یہ چاروں نمبر لینے ہوں گے. باب المدینہ نے اگر ایک بھی جواب درست دے دیا تو یہ مقابلہ لے جائیں گے. چلیں گے تیسرے سوال کی طرف. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ یہ درخت کون سا ہے؟ اچھا جناب دوسرا اشارہ دے بھائی. اچھا پھر بیل بجا دی ہے، یہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں اگر جواب غلط دیں. موزمبیق آپ نے کہا، موزمبیق. کیا یہ جواب درست ہے؟ یہ فیضان مدینہ موزمبیق ہے، جواب درست دے دیا. اللہ بہت جلدی جواب دے رہے ہیں. آخری سوال ہے، یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک اور بیل بجا دی ہے، سیکرامنٹو. ان کا کہنا ہے سیکرامنٹو امریکہ. کیا واقعی یہ درست ہے؟ صرف ایک منظر دیکھا ہے. جی جناب سیکرامنٹو امریکہ، جواب یہ بھی درست دے دیا. اور اس طرح باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے آج یہ مقابلہ جیت لیا ہے. گلزار طیبہ نے بڑا اچھا کم بیک کیا تھا, بڑی شاندار کوشش کی. دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے آگے آ جائیں. اصل میں آج ہم نے مقابلے میں بریک کیوں نہیں لیا, ہم نے بریک اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی وقت امیر اہل سنت مدنی چینل پر برائے راست جلوہ گر ہو سکتے ہیں. تو ہم یوں سمجھیے منتظر بھی ہیں امیر اہل سنت کی زیارت کے. مدنی مذاکرے کا غالباً سلسلہ ہوگا, تو ہم انشاءاللہ جب تک امیر اہل سنت تشریف نہیں لاتے ہم نعت خوانی بھی کرتے ہیں, ہم فکر مدینہ بھی کرتے ہیں, مدینے کے نظارے بھی دیکھتے ہیں. آپ بھی ساتھ رہیں گے نا ہمارے ساتھ انشاءاللہ؟ چلیں انشاءاللہ. تو آپ بیٹھ جائیں سارے سلیب نعت خوان سلیب قریب آ جائیں, ہمیں ان سب کو چائے بھی پلائیں اور ہمیں پانی بھی پلائیں. صلوا علی الحبیب. تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. آئیے جی ماشاء اللہ تشریف. آج موزمبیک کا فیضان مدینہ بھی دکھایا گیا. ہمارے سلیم باپو بھی موزمبیک سے آئے. آگے آ جائیں باپو, آپ بھی منچ پر آ جائیں. ماشاء اللہ موزمبیک کے مبلغ بھی آئے ہیں ماشاء اللہ. چلے سارے سلیم تشریف رکھے. اگر عبد الخلیل بھائی آئے ہیں یہ کوئی تیاری تو کر کے لائے ہوں گے, لیکن آج مدینے کے ماڈل کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے, نظارہ بھی کیا ہے. تو اگر ان سے وہی کلام سن لیں, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہے مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ, گو حاضری سواد ہو حسرت نہیں جاتی. دنیا دے سفرا تو بندہ تھک بھی جاتا ہے, پر سفر مدینے دار ہر وار بڑا سہونا. خاک مدینہ ہوتے خاک مدینہ ہوتے میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتے خاک مدینہ ہوتے میں خاک سار ہوتا. Yeah. سے ہوتا اس پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا اس پر نثار ہوتا دل مجھے قریب کو لیکن دل مجھ قریب کو لیکن نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا انشاءاللہ. آج فکر مدینہ 18 جمادی الاولی کی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی, اذان و اقامت کا جواب دیا, شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا, آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز کام کے ارادے پر انشاء اللہ اور کسی کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا, سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, دو درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا پڑھایا, فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال اور سنت بک سرحانے رکھا, سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے, تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز ایمان شریف سے 3 آیت ماں ترجمہ تفسیر پڑھی, انفرادی کوشش کی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, چیزیں مانگ کر استعمال کرنے سے بچے, کسی سے برائی صادر ہو تو تحریر یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیا, غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا, فضول سوالات تو نہیں کیے, نہ محرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے بازوں سے بچے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا, تہمت گالی گلوز تو نہیں کی, دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی, صدائے مدینہ لگائی, نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے, جھوٹ غیبت چولی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے, دن کا اکثر حصہ باوضو رہے, سامنے والے سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی, وقت پر قرضہ ادا کیا, مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی, سب سے یکساں تعلقات رکھے, نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو, زبان کا کفر مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی, 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا, مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکہ سے بچے, ضروری گفتگو کم از کم الفاظ میں کرنے کی کوشش کی, سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. سبحان اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت. آمین آمین آمین ماشاءاللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آج ہمارے پاس اندرون سندھ سے مہمان آئے ہیں, صبح ان سے بھی کچھ سوال کرنے ہیں. آج اچھے اچھے سے تحفے نکال کے رکھیں, ان کو دیکھیں جی. جواب غلط دینے پر ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا. تو نواب شاہ سے بھی آئے, حیدرآباد سے بھی آئے, تو انشاءاللہ ان سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں. کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جمی آزمائش بہت ہی بہترین سلسلہ ہے, اس سے ہمیں خوب خوب علم دین حاصل ہوتا ہے. عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کو جواب دینے والوں کا پاکستان کے علاوہ 50% باہر والوں کو بھی موقع دیا جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا. جی باہر والوں کو موقع, یعنی آپ مدنی چل کے ناظرین کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم 2 سوال تو روزانہ مدنی چل کے ناظرین سے بھی کرتے ہیں, ایک سلسلے کے شروع میں کرتے ہیں, ایک سلسلے کے آخر میں چھوڑ کر جاتے ہیں, تو 2 سوال تو روزانہ ہو ہی رہے ہیں انشاءاللہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بہرات پاریا ہے, میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. عبد الحبیب انکل, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. عبدل حبیب انکل آپ ہند کے شہر حیدرآباد آ رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ ہند آئے تو ہند میں بھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ کریں۔ حبیب انکل مجھے پنجابی شعر سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان نے پنجابی اشعار بھی نعت میں سنا دیے۔ ایک اور کال سلسلے میں لیتے ہیں، پھر کچھ سوالات اور پھر ہم اختتامی جو ہمارے مراحل ہیں اس کو پورے کرتے ہیں۔ جی محمد رضا قادری ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے سلسلے میں میری یہ عرض ہے کہ اگر شہزاد بھائی بھی مدنی لباس میں ہوتے تو کیا بات ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ عبدالحبی بھائی میری میرے گھر بار والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے۔ آپ نے شاید شہزاد بھائی کو پہلے نہیں دیکھا، جب یہ ہمارے مدنی چینل میں آئے تھے تو ان کے بال کیسے تھے؟ ان کے بال بھی اچھے ہو گئے، ان کی داڑھی شریف بھی آ گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا مدنی حلیہ بھی آ جائے گا۔ تو میں ویسے یہاں پر ایک مشورہ دوں گا کہ اس طرح امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں بھی مدنی مذاکروں میں بڑی پیاری ہماری رہنمائی فرمائی کہ مدنی حلیہ ہماری منزل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اس طرح کہہ کر ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کا جذبہ دینا چاہیے۔ ہمیں تو سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لانا، آج یہاں تک پہنچے ہیں آگے بھی انشاءاللہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔ جی سوال ہے ان سے، دیکھیں کون جواب دیتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان آئے ہیں، یہ سوال صرف انہیں سے ہے۔ نبی پاک کی ایک شہزادی جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، ان کا نام بتائیں گے۔ جی جو ہمارے نواب شاہ اور حیدرآباد سے آئے ہیں مہمان، ان میں سے کسی کو جواب دینا ہے۔ خاتون جنت کس کو کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا انہوں نے، چلیں ماشاء اللہ۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے، جی ہمارے مہمان آئے ہوئے، جو بھی یہ بتائیے موجودہ مسجد نبوی کے کتنے مینار ہیں؟ یہ بڑا آسان سوال ہو گیا، ویسے کہیں دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے کتنے مینار ہیں؟ مہمانوں میں سے کوئی بتایا تو زیادہ اچھا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آٹھ آپ نے کہا، آٹھ ذرا دکھائیں بھائی، ماڈل دکھائیں، ماڈل میں بھی ذرا دیکھتے ہیں انہوں نے کتنے بنائے۔ جی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس ہیں جناب، غلطی ہو گئی ہے۔ ماڈل میں بھی دس ہیں اور مسجد نبوی شریف میں بھی دس ہیں، تو یہ جواب درست نہیں ہوا ہے۔ ایک سوال اور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بڑا ایک مشہور لقب ہے، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ جی ہمارے جو مہمان آئے ہیں نا باب الاسلام سے، دیکھو آپ سے تو بہت سارے سوال ہو گئے، بہت دور سے آج ہمارے سلسلے میں آئے۔ جی خالد نعمان حیدرآباد۔ جی ذوالنورین۔ جی ذوالنورین کہا جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، دو نور والا شیر بھی سنائیں گے حضرت۔ سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، تم کو ہو ذوالنورین، ہو مبارک تم کو ذوالنورین، جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین، جوڑا نور کا۔ دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ ہم اجازت بھی لیں گے۔ اب وقت ہوا ہے فیضان ابو ہریرہ، یہ دیکھیں کس کو دیا جا رہا ہے، ہماری مجلس کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بھی دینا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے گلزار طیبہ والے مایوس نہ ہوں، آپ کو ایک اور موقع ملے گا انشاءاللہ سلسلے میں واپس آنے کا۔ جی بتائیے کس کو فیضان ابو ہریرہ دیا جائے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی دولے میاں بغداد رضا کو، جن کی ماشاءاللہ کل شادی بھی ہے، ہم ان کو نیک خواہشات کا بھی اظہار ہے، ان کے لیے دعائیں بھی ہیں، اور آج یہ مقابلہ بھی جیت کے جا رہے ہیں، آپ کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے ماشاءاللہ، برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ بتائے گا ہمیں کہ معاملہ کیسے چلا اور کہاں جا کر رک گیا۔ جی 50 51 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، اور گلزار طیبہ والے 45 نمبر پر رہے، 6 نمبر کا فرق رہا. اور اب چلیں گے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی، آپ کی رائے بھی تو پتا چلے نا، باب المدینہ والے آگے نکل گئے، آپ کی رائے کیا تھی؟ 29% رائے تھی باب المدینہ کی، 71% سرگودا کے لیے رائے تھی، اللہ 29% رائے ہونے کے بعد بھی باب المدینہ والے آگے نکلے. اور اب چلیں گے ہم یہاں، آپ مدنی چل کے ناظرین آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا. اچھا ہم معذرت خواہ، ہم آج ہمارے یہاں حاضرین کی قرآن دازی نہیں کر سکے کیونکہ ٹوکن کی تقسیم نہیں ہو سکی تھی، تو اگر کل بھی آپ جب منگل کو سلسلہ ہوگا آپ اگر آ گئے تو انشاءاللہ ہم 2 ٹوکن نکالیں گے قرآن دازی میں انشاءاللہ. چلے جناب، آج ناظرین سے سوال کیا گیا وہ کون سی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جب کوئی بیمار ہوتا تو بیماری سے شفا کے لیے آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جبہ کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی. جواب ہے حضرت سیدتنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں یہ جواب موجود تھا. جن اسلامی بھائیوں نے یا مدی چل کے ناظرین نے جواب دیا، اسکرین پر نام بھی آپ دیکھیں گے، سراج احمد گمبٹ بنت فاروق سانگڑ، محمد کیسر باب المدینہ کراچی، بنت منیر حسین گلزار طیبہ، عرفان اتاری منڈی با الدین، شبیر احمد سلام والی گلزار طیبہ، بنت اسماعیل کامرہ، اور بھی کئی نام ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھیں گے. ان میں سے دیکھتے ہیں کہ قرآن دازی میں نام کس کا نکلتا ہے. نعیم اختر ہیں اسلام آباد سے، نعیم اختر اسلام آباد سے آپ کو انشاءاللہ یہ تحفہ بھجوایا جائے گا. آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے تو انشاءاللہ نعیم اختر بھائی آپ کو یہ مبارک تحفہ آپ تک اللہ نے چاہا تو پہنچ جائے گا ماشاءاللہ. اب سوال ہوگا آپ سے جو کل آپ نے سلسلہ منگل کو سلسلے سے پہلے انشاءاللہ آپ نے جواب دینا ہے. سوال یہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے مختلف اشیاء پر تحریر شدہ قرآن کریم کی متفرق صورتوں کو آیت متفرق صورتوں اور آیتوں کو ایک مجموعے کی شکل میں جمع کیا. یہ بھی جواب آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں ملے گا. آپ برائے کرم اس سے جواب تلاش کر کے ہمیں کل سلسلے سے پہلے پہلے جواب بھیج دیجیے. اب انشاءاللہ مل کر صلاۃ والسلام پڑھیں گے انشاءاللہ. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے، چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آتی کو بھی نوری بناؤ، آتی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے ماشاءاللہ مدری چلے کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں نوازتے رہیے, اپنے مشوروں سے بھی ہمیں نوازتے رہیے, اسکرین پر آپ میسجز کے نمبر بھی دیکھتے ہیں, ہمارا فیڈ بیک کا ای میل ایڈریس بھی دیکھتے ہیں, فیس بک پر یہ جب سلسلہ لائیو ہوتا ہے وہاں بھی آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اب منگل کو آپ سے ملاقات ہوگی, مگر اس ملاقات میں مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. 21 فروری 2017 سنی عیسوی ذہنی آزمائش سیزن 8 گروپ مدنی میں دوسرا مدنی مقابلہ رحمت آباد ایبٹ آباد بمقابلہ میر پور خاص رات 9 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. ایبٹ آباد رحمت آباد جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے, اور میر پور خاص جناب اب سندھ اور خیبر پختونخوا کی ٹیمز کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا, اب دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے. آپ انشاءاللہ منگل کو ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کے نور سے منور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے, یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت کا حسین شکست بھی ذی شان ہے.